शौक से तेरे साथ चले हम, कुछ भी ना पाया हमने, सब खो दिया। कितना हुमा कितना तुझ पे यकीन था, कुछ भी ना पाया हमने, सब खो दिया। कैसे भूलूं तुझको मुझको भी ना पाया हमने, सब खो दिया। कितना हुमा कितना तुझ पे यकीन था, कुछ भी ना पाया हमने, सब खो दिया। एक पल में तू दिल में था, एक पल में ही तू दिल से गया है। जी ना सकेंगे जब तक जिएंगे, एक पल में तू वो गम दे गया है। वजह क्या हुई बहते रहेंगे। हर याद तेरी दिल से मिटा के हम फासलों में जीते।